श्रीमद्भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समस्त उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इस अर्थ को बताया है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, ये जो द्वितीय श्लोक का पूर्वार्ध है वो ब्रह्म को सत्य, जगत को मिथ्या और जीव को ब्रह्म से अभिन्न बता रहा है। तो जो लोग इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें ब्रह्म को और जीव को एक मानने पर तथा जगत को मिथ्या मानने पर जो दोष दिख रहे हैं उन दोषों को वेदांत मत में आरोपित कर रहे हैं अपने सिद्धांत की रक्षा करने के लिए। भगवान भाष्यकार आक्षेपस्य समाधानम नामक जो पंचम अंश है व्याख्यान का, उसे संपन्न कर रहे हैं। द्वैतवादियों के द्वारा अद्वैतवाद पर किए जाने वाले जो आक्षेप हैं उनका निराकरण कर रहे हैं। जीव को असंसारी ईश्वर रूप मानने पर ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति अथवा संसारा भाव की आपत्ति नामक जो दोष पूर्व पक्ष के द्वारा आक्षिप्त किए गए थे उनका परिहार हो गया। फिर प्रकारांतर से शास्त्र में अप्रामाण्य नामक दोष की आशंका पूर्व पक्षी ने की, उसका समाधान भगवान भाष्यकार दो विकल्प करके कर रहे हैं। विद्वान के दृष्टि में शास्त्र को अनर्थक यानी अप्रमाण बताना चाहते हो या अविद्वान के लिए, विद्वान के लिए यदि कहते हो तो विद्वान के लिए शास्त्र अनर्थक हैं, इसे सभी मोक्षवादी स्वीकार करते हैं। विद्वान का अर्थ है मुक्त। तो मोक्ष का जिसे साधन प्राप्त हो चुका है, मोक्ष का साधन है ज्ञान, चाहे वो केवल सांख्यों के तथा योगियों के अनुसार प्रकृति पुरुष विवेक रूप ज्ञान हो, वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः यह ज्ञान हो, या वैशेषिक तथा न्यायिकों के अनुसार पदार्थों का परस्पर विविक्ततया बोध हो, जैसा आत्मा वो मानते हैं वैसा तत्व ज्ञान हो, उससे मान लेते हैं मोक्ष। इन पदार्थों के अधिगम से निःश्रेष की प्राप्ति होती है ऐसा वैशेषिक कहते हैं, जो द्रव्य गुण कर्मादि पदार्थ हैं। तो वो मोक्ष दिलाने वाला साधन जिनको प्राप्त है उन्हें विवेकी कहा जा रहा है, विद्वान कहा जा रहा है। उनके प्रति फिर वो शास्त्र अप्रमाण है, अनर्थक है, ये तो मानना सभी का होने के कारण इसे दोष नहीं माना जाएगा। हाँ, तो मीमांसकों के लिए तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात के अनुसार, हाँ, तो अग्निहोत्रादि कर्म उन्हें करते ही रहना है। तो उनके लिए वो मुक्तात्मा तो हो जाते हैं शरीर छूटने के बाद ही, बाकी उसके लिए प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म करते ही रहना होता है। हाँ, तो यहाँ पर तार्किक जो आत्मा को व्यापक आदि मानते हैं उनके ये हैं, पूर्व पक्षी वही विशेष करके नैयायिक और वैशेषिक ये पूर्व पक्षी बन करके सामने आए हुए हैं। और नैयायिकों के यहाँ तो अज्ञानम मीमांसक तो एक प्रकार से विज्ञानमय कोश को ही आत्मा मान रहे, वो तो कर्ता भोक्ता उनका स्वरूप है। तो ये जो आपके ये हैं सभी मोक्षवादी स्वीकार करते हैं शास्त्र की अनावश्यकता, वैशेषिक नैयायिक आपके वो सांख्य और योगी और वेदांति, इसलिए ये विद्वान के लिए शास्त्र अनर्थक है, अप्रमाण है, ये दोष वेदांत मत में मात्र नहीं दिया जा सकता। अविद्वान के लिए शास्त्र अप्रमाण होगा ये कहोगे तो अविद्वान के दृष्टि में तो शरीर आदि व्यावहारिक सत्ता वाले हैं, उनमें तादात्म्य आविद्यक तादात्म्य भी व्यावहारिक सत्ता वाला है, व्यावहारिक सत्ता वाला द्वैत वेदांती भी स्वीकार करते हैं। मिथ्या का अर्थ आकाश पुष्प के तरह या वंध्या पुत्र के तरह अलीक नहीं है, अत्यंत असत नहीं है, आक्षेप कर रहे हैं अलीक मान करके आक्षेप करता। तो व्यावहारिक सत्ता वाला द्वैत आविद्यक विद्यमान होने के कारण जिनकी अविद्या यथार्थ ज्ञान से निवृत्त नहीं हुई उनके लिए व्यावहारिक सत्य द्वैत है, साध्य साधन भाव भी है और प्रत्यक्ष आदि अन्य व्यावहारिक प्रमाण से अनधिगत है, उसका अधिगम कराने वाला शास्त्र प्रमाण है, वो व्यावहारिक प्रमाण माना जाएगा। और मोक्ष शास्त्र वो तत्वावेदक प्रमाण है, उसका विषय ब्रह्म किसी भी अवस्था में बाधित न होने के कारण ब्रह्म का अधिगम कराने वाला जो तत्वमशादी शास्त्र है, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये स्मृति रूप शास्त्र है, इनका विषय ब्रह्मात्म एकत्व का बाध किसी से भी नहीं होता, इसलिए पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान कराने वाला होने से ब्रह्मात्म एकत्व विषयक शास्त्र वचन को तत्वावेदक प्रमाण कहा जाता है। उनसे होने वाली जो तत्व विषयक अंतःकरण की चरम वृत्ति है वह यद्यपि अंतःकरण का परिणाम होने के कारण व्यावहारिक सत्तावती है, लेकिन उसका विषय तत्व है। तत्वावेदक का अर्थ होता है तत्व का आवेदन यानी ज्ञान कराने वाला, आवेदन शब्द का अर्थ है ज्ञान, आसमंतात वेदन, वेदन कहते हैं ज्ञान को, विदग ज्ञाने धातु से होता है, आसमंतात वेदन, इसमें आसमंत कहा जाता है पूर्ण रूप से, संशय विपर्य आदि से रहित जो सम्यक ज्ञान वो आवेदन है, आसमंतात ज्ञान है तत्व का। तो वह आवेदन करने वाला यानी संशय विपर्य रहित अधिकारी को सम्यक अनुभव कराने वाला प्रमाण तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इत्यादि वाक्य हैं। इसलिए इन वाक्यों को कहा जाता है तत्वावेदक प्रमाण। ये जिस अर्थ का ज्ञान करा रहे हैं वह अर्थ विद्या अवस्था में भी अबाधित ही है, ब्रह्म ज्ञान होने पर भी अबाधित ही है। और बाकी प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो शास्त्र हैं और प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं द्वैत विषयक, उनका विषय द्वैत, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इत्यादि वचनों का अनुभव होने पर, वचनों के अर्थ का अनुभव होने पर बाधित हो जाता है, इसलिए उन्हें व्यावहारिक प्रमाण कहते हैं। और ये दोनों भी अविद्यावान पुरुष के लिए प्रवृत्ति निवृत्ति रूप शास्त्र भी और मोक्ष शास्त्र भी प्रमाण है, अप्रमाण नहीं। इसे भगवान भाष्यकार बता चुके हैं यहाँ तक के ग्रंथ से कि तस्मात् विधि प्रतिषेध शास्त्रम अविद्वद् विषयम् इति सिद्धम्। अब शास्त्र ये अविद्यावान पुरुष अधिकारिक ही है, शास्त्र में भ्रांत पुरुष का ही अधिकार है, स्वरूप विषयक भ्रांति संशय रहित करामलकवत अनुभव जिसे हो रहा है उसका शास्त्र में अधिकार नहीं है। शास्त्र विषयक यानी अपने स्वरूप विषयक भ्रांति मानी जाती है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ इत्यादि स्वयं के विषय में जो निश्चय है ये स्वरूप विषयक भ्रांति है। मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ इत्यादि को कहा जाता है स्वरूप विषयक भ्रांति, देह में आत्माभिमान करके। और देह से, स्थूल देह से अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर में आत्माभिमान करके मैं करता हूँ, भोगता हूँ, शास्त्र का अधिकारी हूँ, इस समय शास्त्र जो इस शरीर के छूटने के बाद देवादि योनि की प्राप्ति का साधन यज्ञ आदि बता रहे हैं उनका अनुष्ठान करूँगा, स्वर्ग में जाऊँगा, वहाँ स्वर्ग का उपभोग करूँगा, ये जो निश्चय है ये निश्चय भी स्वरूप विषयक भ्रांति ही है। और ये भ्रांति जिसमें है वही शास्त्र का अधिकारी है, और यह भ्रांति जिसको नहीं है स्वरूप विषयक यथार्थ बोध है तो स्वरूप विषयक संशय विपर्य रहित यथार्थ बोध माना जाएगा कि ब्रह्म जैसा है वैसा ही स्वयं का अनुभव ब्रह्म रूप से। ब्रह्म अकर्ता है, शास्त्र ने बताए हुए जो विहित कर्म है उपादेय उनका भी कर्ता नहीं है, निषिद्ध कर्म का भी कर्ता नहीं है, यानी शास्त्र का न प्रवृत्ति है न निवर्त्य है ब्रह्म, क्योंकि अभोक्ता है। जो अपने आप को भोक्ता महसूस करेगा वही विधि निषेधात्मक शास्त्र का प्रवर्त्य या निवर्त्य होगा। ब्रह्म अपने आप को अकर्ता इसलिए अनुभव करता है कि अभोक्ता है, ब्रह्म भोक्ता नहीं है। तो अभोक्त्री अकर्त्री और वह परिच्छिन्न नहीं है, यहाँ है और वहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, अपरिच्छिन्न है, नित्य है, निरति से आनंद स्वरूप है। आनंदादय प्रधानस्य में जो बताया गया कि सत यानि अबाधित है, चित यानि अबाधित ज्ञान है वो, और अनंत है का अर्थ निर्विकार ज्ञान है, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, आनंद रूप है, वही सबकी प्रत्येक आत्मा है, इसलिए वही मैं हूँ। ये अनुभव स्वरूप के विषय में जिन्हें संशय विपर्य रहित होकर के हो रहा है, न तो अपने स्वरूप के विषय में संशय न भ्रांति है, वे शास्त्र के अधिकारी नहीं है, अधिकारी भ्रांत पुरुष ही है। ये वेदांत का सिद्धांत है। इसे अच्छी तरह से भाष्कर भगवान ने अध्यास भाष्य में ब्रह्म सूत्र के बताया है, और वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। इसके लिए, इस सिद्धांत को सुदृढ़ करने के लिए पूर्व पक्ष के मुख से अनेकों प्रकार से विद्वान का भी शास्त्र में अधिकार होना चाहिए ये कहलवा करके, और उसका समाधान किया जा रहा है। यदि विद्वान का शास्त्र में अधिकार नहीं मानेंगे तो ये दोष होंगे, ये सब दिखा करके फिर उसका प्रक्षालन कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं, तो ये सिद्धांत सुदृढ़ हो जाएगा इस अभिप्राय से। तो प्रकारांतर से फिर विद्वान का शास्त्र में अधिकार न मानने पर शास्त्र में अनर्थक्य की आपत्ति यानी अप्रामाण्य की आपत्ति की शंका पूर्व पक्ष के द्वारा की जा रही है, और उसका निराकरण सिद्धांती करेंगे। तो पहले शंका है, ननु स्वर्ग कामो यजेत कलंजम न भक्षयेत इत्यादो आत्मव्यतिरेक दर्शिनाम अप्रवृतौ। केवल देहाद्यात्म दृष्टिनांच अतः कर्तुः अभावात् शास्त्रानर्थक्यम् इति चेत्। यहाँ तक शंका है ननु से। कहते हैं आप कह रहे हो कि देहादि से अतिरिक्त आत्मदर्शन करने वाले का शास्त्र में अधिकार नहीं है, वो विवेकी हैं। तो स्वर्ग कामो यजेत कलंजम न भक्षयेत इत्यादि शास्त्र का फिर कोई अधिकारी ही नहीं मिलेगा। स्वर्ग कामो यजेत विधि शास्त्र है, कलंजम न भक्षयेत निषेध शास्त्र है, और ये विधि निषेध रूप शास्त्र का कोई अधिकारी नहीं होगा तो शास्त्र में अधिकार्याभावात् अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, अनर्थक ये शास्त्र हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रमाण उसके अधिकारी के लिए प्रमाण हुआ करता है, उसमें प्रामाण्य होता है। और इन विधि निषेध रूप शास्त्रों का कोई अधिकारी ही नहीं मिलेगा। यदि देहादि से अतिरिक्त आत्मा को मानने वाले को शास्त्र का अनधिकारी कहेंगे। तो ये कह रहे हैं स्वर्ग कामो यजेत कलंजम न भक्षयेत, ये जो विधि तथा निषेध रूप शास्त्र हैं ये बता रहा है कि यदि स्वर्ग प्राप्त करना है, स्वर्ग प्राप्ति की कामना है, तो स्वर्ग प्राप्ति की कामना वाले को स्वर्ग प्राप्ति का साधनभूत याग करना चाहिए। तो स्वर्ग कब प्राप्त होता है? जीते जी तो नहीं मिलता, मर करके ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस शास्त्र के द्वारा जिसे स्वर्ग प्राप्ति के साधन याग में प्रवृत्त किया जा रहा है, निश्चित माना जाएगा कि इस शास्त्र का अधिकारी वह है जो अपने आप को शरीर से अलग समझ रहा है। मरने के बाद भी मैं रहता हूँ, शरीर न रहने पर भी मेरा अस्तित्व है, ये जो मानता है। शरीर तो नहीं रहेगा, शरीर तो वस्त्रों के तरह है, जैसे अभी तक कितने सारे वस्त्र बदल दिए हैं, फट गए, पुराने हो गए, उनको फेंक दिया, दूसरे धारण कर लिए, लेकिन जिनको फेंक दिया, जिनको छोड़ दिया, उनके साथ मैं नहीं छूटा, मैं हूँ। वस्त्र तो नष्ट हो गए, कितने जोड़े नष्ट हो गए होंगे, लेकिन मैं हूँ। ऐसे ये वर्तमान शरीर भी वस्त्र के तरह हैं, यह नहीं भी रहेगा तब भी मैं दूसरा शरीर धारण करके रहने वाला हूँ। ऐसा जिसका निश्चय है, शरीर से अलग मैं हूँ, शरीर से अतिरिक्त अपने आप को मान रहा है, मानना पड़ेगा कि वही शरीर छूटने के बाद ये मानता हो कि आत्मा मैं रहता हूँ, और शरीर छूटने के बाद मुझे नरक में नहीं जाना है। मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि जो देव योनि है, जो स्वर्ग में रहते हैं, तो स्वर्ग जाना है और स्वर्ग के भोग प्राप्त करने हैं, ये निश्चय जिसका है वही इस शास्त्र का अधिकारी हो सकता है। वो शरीर से अलग अपने को मान रहा है वो, और आप कहते हो शरीर से अलग जो अपना अनुभव करता है वह शास्त्र का अधिकारी नहीं है विवेकी होने से। ऐसे कलंजम न भक्षयेत, ये वाक्य मांसाहार करने के लिए निषेध कर रहा है, और मांसाहार का अनिष्ट फल शरीर छूटने के बाद नरकादि की प्राप्ति बता रहा है। तो नरकादि की प्राप्ति ये जो अनिष्ट है, उस अनिष्ट का साधन है अभक्ष भक्षण, अभक्ष है कलंज, सभी अभक्ष का उपलक्षण है। हाँ, और अभक्ष भक्षण करने वाला शरीर छूटने के बाद उन दुख भोगने वाली योनियों को प्राप्त करता है जिनको प्राप्त नहीं करना चाहता, अनिष्ट की प्राप्ति होती है। तो ये निषेध शास्त्र अभक्ष भक्षण से निवृत्त कर रहा है, लेकिन निवृत्ति उन्हीं की हो सकती है जो शरीर छूटने के बाद भी मैं रहता हूँ, और इस शरीर से यदि अभक्ष भक्षण करूँगा तो इस शरीर से किए हुए अभक्ष भक्षण का फल भोगने के लिए मुझे नारकीय शरीर की प्राप्ति होगी, और वहाँ पर मुझे नारकीय दुखों को भोगना पड़ेगा, ये निश्चय जिसका होगा शरीर से अलग अपने को मानने वाला, वो तो इस निषेध शास्त्र का अधिकारी हो सकता है। का मतलब देह से अतिरिक्त आत्मदर्शी शास्त्र का अधिकारी होगा। लेकिन आप कह रहे हो कि देह से अतिरिक्त आत्मदर्शी का शास्त्र में अधिकार नहीं है, तो फिर विवेकी की इस शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होगी आपके अनुसार। और दूसरा हुआ फिर देहात्मदर्शी, देहात्मदर्शी है चार वाक्, शरीर से अलग आत्मा को न मानने वाला, शरीर को ही आत्मा मानने वाला, उसके दृष्टि में तो ये वर्तमान शरीर ही चैतन्य विशिष्ट आत्मा है, और वर्तमान शरीर को जिस किसी भी प्रकार से उसके रुचिकर विषयों की प्राप्ति कराना ही पुरुषार्थ है। जितनी सुख सुविधाएं इसे दे सकते हैं दे दें, उसके लिए जो भी करना पड़े, फैक्ट्री चलाना पड़े, फैक्ट्री नहीं चलती, कमाई नहीं होती, नौकरी करना पड़े, नौकरी नहीं मिलती तो चोरी करना पड़े, डकैती डालना पड़े, कर्ज लेना पड़े, ले लें। और जो जो शरीर मांगता है सुख सुविधाएं, वह शरीर को देते रहें, यही पुरुषार्थ है उनके यहाँ, जो देह से अतिरिक्त आत्मा को नहीं मानते। और शरीर की मृत्यु हो गई तो फिर शरीर से अलग कोई आत्मा है ही नहीं, तो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, तो पुनर्जन्म तो मानते नहीं है, एक ही ये जन्म है, तो दूसरा कोई आत्मा है ही नहीं शरीर से अलग। जो यहाँ किए हुए शास्त्रविहित तो जन्मांतरीय फल के साधनभूत यागादि का फल भोगने वाला, या पाप कर्म अभक्ष्य भक्षणादि का फल भोगने वाला कोई शरीर से अलग है नहीं, जिनके मत में शरीर ही सब कुछ है, वे भी स्वर्ग कामो यजेत कलंजम न भक्षयेत, इन विधि निषेध के द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्त नहीं होंगे। इस शास्त्र से उनकी भी प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी। शरीर से अलग अपने को मानने वाले की भी प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो रही है कह रहे हो, और शरीर मात्र को आत्मा मानने वाले की भी प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी, तो फिर कलंजम न भक्षयेत स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि निषेध तथा प्रवृत्ति शास्त्र का कोई अधिकारी न होने के कारण अधिकार्याभावात यह शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, ये शंका इन शब्दों से पूर्व पक्षी ने की है कि ननु स्वर्ग कामो यजेत कलंजम न भक्षयेत इत्यादो आत्मव्यतिरेक दर्शिनाम अप्रवृतो। आत्मव्यतिरेक यानी शरीर से अलग आत्मा को मानने वाले, उनकी स्वर्ग कामो यजेत इस शास्त्र से प्रवृत्ति नहीं होगी याग में, और कलंजन न भक्षेत इस अभक्ष भक्षण का निषेध करने वाले शास्त्र से अभक्षण से निवृत्ति भी नहीं होगी अप्रवृतो। और साथ में अनिवृत्तो च ऐसे लगाना, अप्रवृत्ति ये लक्षण है, उपलक्षण है अनिवृत्ति का भी, का मतलब विधि निषेध शास्त्र का वो अपने आप को अधिकारी नहीं समझेगा, तो उससे वो प्रवृत्त भी नहीं होगा, निवृत्त भी नहीं होगा। और केवल देहाद्यात्म दृष्टिनांच अप्रवृत्ति ये लगाना, तो केवल शरीर को आत्मा मानने वाले जो हैं उनकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी स्वर्ग कामो यजेत इस विधि वाक्य के द्वारा बताए गए याग में, और अभक्ष्य भक्षण से निवृत्ति नहीं होगी, तो क्या होगा कहते अतः। तो दो ही प्रकार के लोग हैं, शरीर से अलग अपने को मानने वाले या शरीर रूप ही मानने वाले, और दोनों की भी प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो शास्त्र हैं उसमें अधिकार सिद्ध न होने से दोनों का अतः कर्तुः अभावात् शास्त्र अनर्थक्यम्। तो ये यागादि का कोई अधिकारी न होने से शास्त्र में अप्रामाण्य की आपत्ति जो हमने बताई वह बनी ही रहेगी। इति चेत ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांति कह रहे हैं न इत्यादि से। न यथा प्रसिद्धित एव प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्ते। तो न एने ऐसा मानने पर भी अधिकारी अभावात शास्त्र अनर्थक्य नामक दोष आप नहीं बता सकते, ये पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहे हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति रूप शास्त्र का कोई अधिकारी सिद्ध न होने से शास्त्र में अप्रामाण्य नामक दोष की शंका नहीं की जा सकती, ये न का अर्थ है। क्यों नहीं की जा सकती, इसके लिए हेतु बताया जा रहा है कि यथा प्रसिद्धित एव प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्ते। तो यथा प्रसिद्धित यानी शास्त्रानुसार जो हम देख रहे हैं उस शास्त्रानुसारी प्रसिद्धि से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की सिद्धि होने के कारण यहाँ ये शास्त्र में अनधिकारी दिखा करके शास्त्र में अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं की जा सकती, ये सूत्र रूप से उत्तर दिया है। यथा प्रसिद्धित एव प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्ते, इसी सूत्र का स्पष्टीकरण है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ एकत्वदर्शी इत्यादि, तो सिद्धांति पूर्व पक्षी के प्रति तीन विकल्प करके पूछ रहे हैं कि किसके प्रति शास्त्र अनर्थक्य बताना चाहते हो, जिन्हें हाथ में रखे हुए आंवले के अनुभव के तरह संशय विपर्य रहित अपनी ब्रह्मरूपता का अनुभव हो रहा है, उनके प्रति, उनको देह से अतिरिक्त अपने को मानने वाले विवेकी कहना चाह रहे हो और उनके प्रति शास्त्र अनर्थक के बताना चाह रहे हो, या केवल देह को आत्मा मानने वाले चार्वाक उनके प्रति शास्त्र अनर्थक के दिखाना चाह रहे हो, और मात्र ये दो ही हैं ऐसा नहीं, एक तीसरे भी हैं, वो हैं आस्तिक लोग के, नास्तिक तो हैं चार्वाक केवल देहात देहाद्यात्मदर्शी, और आस्तिक नास्तिक दोनों से भी ऊपर है जो विधि और निषेध का विषय ही नहीं बनता, प्रवर्त्य निवर्त्य नहीं है, वो सर्वोपरि है, जो उसके ऊपर कोई नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति श्रुति जिसे कह रही है वही जो है ब्रह्मवेद, ब्रह्मैव होति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि प्रमाण से, जो सर्वोपरि है उसके ऊपर और कोई नहीं, शास्त्र भी नहीं, शास्त्र का शास्त्रत्व भी जिससे सिद्ध हो रहा है ऐसा है वो ब्रह्मज्ञानी, और बिल्कुल नास्तिक है देहात्मदर्शी, और इन दोनों के बीच में एक है आस्तिक, वह मानता है शरीर से अलग अपने को, लेकिन स्थूल शरीर से अलग मानने पर भी सूक्ष्म शरीर से अपना विवेक नहीं है उसे, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग है और वो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तीन कोशों में से ही किसी न किसी कोष में, जिसकी आत्मबुद्धि है, और उनमें भी फिर अवांतर दो है कि अपने को कर्ता भोक्ता मात्र मानने वाला और एक आने जाने के चक्कर से मुक्त होने की इच्छा करने वाला, तो वह ऐसे शरीर से अलग आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने वाले, उनको शरीर से अलग आत्मा का ज्ञान तो है, लेकिन आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। स्थूल शरीर से अलग होने पर भी कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर से अलग आत्मा का अनुभव जिनको नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ लोग हैं आस्तिक। वे मानते हैं कि वर्तमान शरीर तो कपड़े के तरह है, इसे स्थूल शरीर को शरीर ही छोड़ देता है, दूसरा शरीर धारण करता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि, ऐसा होता है, ऐसा मानने वाले कुछ लोग हैं। उनके प्रति क्या शास्त्र अनर्थक के बताना चाहते हो? ये तीन विकल्प हुए। ब्रह्मज्ञानी के प्रति शास्त्र अनर्थक के बता रहे हो, या चार वाक्यों के प्रति शास्त्र अनर्थक के बता रहे हो, या शरीर से अलग आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने वालों के प्रति, जो मध्यम है आस्तिक, जिनको आत्मा शरीर से अलग है ये ज्ञान तो है परोक्ष ज्ञान, लेकिन आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव भी नहीं है, वो चार्वाक भी नहीं है और ब्रह्मज्ञानी भी नहीं है, ऐसे मध्यम जो आस्तिक है, तो उनमें से प्रथम दो के लिए शास्त्र अनर्थक के मानना तो इष्टापत्ति है, और तृतीय के प्रति तृतीय शास्त्र का अधिकारी है, स्वर्ग कामो यजेत कलंजम न भक्षेत इत्यादि शास्त्र का अधिकारी तृतीय है। वो अधिकारी विद्यमान होने के कारण अधिकारी अभावात शास्त्र अनर्थक के नामक दोष नहीं बताया जा सकता, इसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं इस सूत्र की व्याख्या करते हुए। यथा प्रसिद्धित एव प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्ते, ये सूत्र हैं, इसी का प्रपंच यानी विस्तार व्याख्यान ईश्वर क्षेत्रज्ञ इत्यादि से करते हुए मध्यम को चार्वाक तथा ब्रह्मज्ञानी से अलग जो तीसरे कोटि के मनुष्य हैं, वे इन शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति रूप शास्त्र के अधिकारी हैं और उनके लिए शास्त्र प्रमाण है, वे अविद्वान हैं, उनके प्रति शास्त्र प्रमाण है, ये बता रहे हैं। तो पहला तो इष्टापत्ति मान करके स्वीकार किया जा रहा है ब्रह्मज्ञानी के लिए शास्त्र अनर्थक्य। ईश्वर क्षेत्रज्ञ एकत्वदर्शी ब्रह्मविद तावत न प्रवर्तते। स्वर्गकामो यजेत यह प्रेरणा सुन करके भी जिसे असंसारी परमेश्वर ही मैं हूँ ये निश्चय है, तो ईश्वर स्वर्गकामो यजेत इस शास्त्र का प्रवर्त्य नहीं है, ऐसा ईश्वर मैं हूँ ये अनुभव सुस्पष्ट रूप से जिसे हो रहा है उसकी प्रवृत्ति स्वर्गकामो यजेत इस वाक्य से नहीं होगी, और कलंजम भक्षयेत इस निषेध वाक्य से निवृत्ति भी नहीं होगी। न प्रवर्तते के पास में न निवर्तते च, इसको भी जोड़ देना, न तो उसकी प्रवृत्ति होगी न निवृत्ति होगी, का मतलब कलंज भक्षण करेगा ऐसा नहीं, का मतलब शास्त्र से वो निवृत्त नहीं होगा, शास्त्र वो तो अपने उसके कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति निवृत्ति तो संस्काराधीन होती है, और संस्काराधीन होने के कारण संस्कार शुभ संस्कार ही ब्रह्मज्ञानी के चित्त में होते हैं, ब्रह्मज्ञान के पहले अज्ञान अवस्था में, जिसने विधि निषेध रूप शास्त्र का अच्छी तरह से पालन किया है, एक जन्म दो जन्म नहीं जन्म जन्मों से, उसके ही चित्त में अशुभ संस्कार निवृत्त होते हैं, चित्त संस्कारित होता है और उस संस्कारित चित्त में ही अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार का उदय होता है, टिकता है, टिकाऊ ब्रह्मज्ञान संस्कारित चित्त में होता है। वो संस्कार शास्त्रानुसारी ही संस्कार होंगे और उन शास्त्रानुसारी संस्कार के अनुसार ही कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति होगी, शास्त्र से नहीं। शास्त्र कह रहा है इसलिए करना पड़ रहा है, ये मजबूरी में नहीं। स्वभाव तो होता है, संस्कार तो होता है स्वभाव, स्वभाव मजबूरी नहीं होता, उल्टा उसे बदलना कठिन पड़ता है। तो उसका ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव ही शास्त्रानुसार होता है, जो मुमुक्षु को प्रयत्न से अपनाना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी का तो स्वभाव होता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी की प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्राधीन होगी ये नहीं कह सकते। तो ये जैसे प्रथम का तो इष्टापत्ति मान करके स्वीकार किया गया विकल्प का, प्रथम विकल्प का, द्वितीय विकल्प का भी इष्टापत्ति मान करके स्वीकार किया जा रहा है। जो देहात्मवादी हैं, देह से अलग आत्मा को नहीं मानते हैं, देह को ही आत्मा मानते हैं, उन्हें कहा जाता है नैरात्म्यवादी। नैरात्म्यवादी का अर्थ शरीर से अलग आत्मा को न मानने वाले, नास्तिक, चार्वाक। तो तथा नैरात्म्यवादी अपि न अस्ति परलोक इति न प्रवर्तते। तो उनके यहाँ तो मात्र एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण से जो अनुभव में आएगा वही विद्यमान है, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय नहीं है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो स्वर्ग तो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं दिखता, वो शब्द प्रमाण से मानना होता है स्वर्ग को, शब्द है शास्त्र, और शास्त्र तो उनके चार वाक्यों की दृष्टि में प्रमाण है नहीं, मात्र एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका विषय स्वर्ग नहीं है, इसलिए स्वर्ग उनके दृष्टि में है भी नहीं। तो स्वर्ग न होने के कारण स्वर्ग का प्रापक जो साधन है याग, उसको बताने वाले विधि वाक्य से याग में चार वाक्य की प्रवृत्ति नहीं होगी, नैरात्म्यवादी की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके दृष्टि में उसका फल जो स्वर्ग है वो है ही नहीं। तो फल ही नहीं है तो उसकी प्राप्ति का साधन करने में प्रवृत्त क्यों होगा। तो ये कहा जा रहा है कि तथा नैरात्म्यवादी अपि न अस्ति परलोक इति न प्रवर्तते। तो याग का साध्य परलोक जो स्वर्ग है वो है ही नहीं, तो उसकी प्राप्ति का साधन याग करने में प्रवृत्त नहीं होगा, ये मानना भी इष्टापत्ति है। और कलंज भक्षण यानी अभक्ष भक्षण का फल जो नरक की प्राप्ति है तो वो भी प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए स्वर्गलोक के तरह नरक भी है ही नहीं पूर्व चार वाक्य के मत में। इसलिए इस शरीर के छूटने के बाद नरक की प्राप्ति का हेतु अभक्ष भक्षण, उससे उसकी निवृत्ति भी नहीं होगी, इसलिए न प्रवर्तते न निवर्तते, विधि निषेध का वह अधिकारी नहीं है, ये मानना इष्टापत्ति ही है। लेकिन कोई है ही नहीं शास्त्र का अधिकारी, जन्मांतरीय फल बोधक, इष्ट फल अनिष्ट फल बोधक शास्त्र का कोई अधिकारी ही नहीं है ऐसी बात नहीं, वो अधिकारी है तीसरा, उसे बताया जा रहा है कि यथा प्रसिद्धित तू विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवण अन्यथा अनुपपत्या अनुमित आत्मास्तित्व आत्मविशेष अनभिज्ञ कर्मफल संजात तृष्ण श्रद्धानतयाच प्रवर्तते इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षम्। ये तीसरे को बताया गया कि यथा प्रसिद्धितः का अर्थ है शास्त्रानुसार जो प्रसिद्धि है, यहाँ प्रसिद्धि लेना शास्त्रानुसार ही प्रसिद्धि, शास्त्र जिसका अस्तित्व बता रहा है, जिनके लिए शास्त्र भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण से अधिक प्रामाण्य शास्त्र को देते हैं जो आस्तिक लोग, तो वे शास्त्र को प्रमाण मान रहे हैं, तो वे मानते हैं कि शरीर से अलग आत्मा है, भले ही वर्तमान में हमें उसका संशय विपर्य रहित बोध नहीं हो रहा है, लेकिन शास्त्र कह रहा है तो शरीर से अलग आत्मा का अस्तित्व है, शास्त्र पर प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रिय हैं उनसे भी अधिक आस्था है, श्रद्धा है, इसलिए वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, ये जो गीता बता रही है कि शरीरी जैसे मनुष्य पूर्व वस्त्रों का त्याग करता है नए वस्त्र धारण करता है, ऐसा शरीरी पूर्व पूर्व शरीरों का त्याग करके शरीरांतर का उपादान करने वाला दोनों शरीरों से अलग है, ऐसा शास्त्र बता रहा है, तो उनका ये निश्चय रहता है कि विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवण अन्यथा अनुपपत्या अनुमित आत्मास्तित्व। विधि शास्त्र जो जन्मांतरीय फल का साधन बताने वाला स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि, और प्रतिषेध शास्त्र जन्मांतर में अनिष्ट फल अभक्ष हैं जिन साधनों का अभक्ष भक्षण आदि उससे निवृत्त करने वाला, ये दोनों शास्त्र विधि निषेधात्मक अन्यथा अनुपपत्या, इनका शरीर से अलग शरीरांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किए बिना प्रामाण्य संभव नहीं है, हाँ, और लेकिन ये प्रमाण है आस्तिक व्यक्ति के लिए, और इसका प्रामाण्य तभी उपपन्न होता है जब वर्तमान शरीर से अलग आत्मा को स्वीकार करते हैं, तो उनका ये निश्चय हो जाता है कि शास्त्र गलत मार्गदर्शन नहीं करता, और शास्त्र बता रहा है कि मनुष्य शरीर छूटने के बाद भी यहाँ पर विधि के द्वारा प्रदर्शित साधन करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यहाँ पर जिन कर्मों को करने के लिए शास्त्र मना कर रहा है उन कर्मों का अनुष्ठान करने वालों को नरकादि की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र बता रहा है, और ये शास्त्र हमें गलत मार्गदर्शन कर नहीं सकता, ये सत्य शास्त्र है, और ये तभी उपपन्न हो जाता है जब मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ, देवादि शरीर से संबंध रखने वाला शरीरांतर संबंधी, ये निश्चय जिसका होता है, तो ये कहते हैं कि विधि प्रतिषेध शास्त्र अन्यथा अनुपपत्या अनुमित आत्मास्तित्व, तो इन शास्त्रों के अन्यथा अनुपपत्ति से जिन्होंने वर्तमान शरीर से अलग आत्मा के अस्तित्व का निर्धारण कर लिया है, अनुमित आत्मा अस्तित्व का अर्थ है निश्चय कर लिया है। ये श्रुत अर्थापत्ति से शरीर से अलग आत्मा है ये निश्चय होगा, ये श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण हुआ। लेकिन वो जो शरीर से अलग आत्मा है उसका वेदांत जैसा स्वरूप बताता है ऐसे स्वरूप का अनुभव भी अभी नहीं हुआ है। अनुभव होगा तो वो पहले कोटि के होंगे, वो शास्त्र के अधिकारी नहीं बनेंगे। इसलिए दूसरा एक विशेषण है कि आत्म विशेष अनभिज्ञ, आत्म विशेष है अकर्तृ अभोक्तृ सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म ही मैं हूँ, ये बोध जिनको है जगत अधिष्ठान का मैं के रूप में अनुभव, उसे तो कहा जाएगा आत्मविशेष अभिज्ञ। और जगत अधिष्ठान का मैं के रूप में जिसे अनुभव नहीं है उसे कहा जाएगा आत्मविशेष अनभिज्ञ। तो यानी यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं लेकिन शरीर से अलग मैं हूँ ये निश्चय है। और कर्मफल संजात तृष्ण यानी अपने को भोक्ता मान रहा है, भोक्ता में ही फल की इच्छा होती है तो इसलिए भोक्तृत्व स्वयं को भोक्ता मान रहा है ये निश्चित होता है। शरीर से अलग मान रहा है लेकिन शरीर से अलग अभोक्ता जो स्वरूप है उसका निश्चय नहीं है, इसे आत्मविशेष अनभिज्ञ से कहा। तो कुछ तो मानेगा ही अपने को, तो भोक्ता मानता है, तो भोक्ता मान रहा है तो कर्मफल संजात तृष्ण, कर्मफल है स्वर्ग और उस स्वर्ग को प्राप्त करने की तृष्णा जिसके चित्त में उत्पन्न हो गई है उसे कहा जाता है कर्मफल संजात तृष्ण। हाँ, कर्म फलेषु संजाता तृष्णा यस्य असो कर्मफल संजात तृष्ण, बहुरी समास है, जिसे स्वर्ग रूप कर्म फल की इच्छा उत्पन्न हुई है का मतलब स्वर्ग काम है। स्वर्ग कामो यजेत इसका अधिकारी बताया जा रहा है। तो यहाँ कर्मफल संजात तृष्ण से स्वर्ग काम बताया जो उस विधि का अधिकारी है और वो श्रद्धावान है, उसे स्वर्ग प्राप्ति की शरीर से अलग अपने को मान रहा है लेकिन अभोक्ता नहीं मान रहा है, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है तो और स्वर्ग कामो यजति इस विधि शास्त्र पर उसकी श्रद्धा भी है तो श्रद्धानतया च प्रवर्तते, तो श्रद्धालु होने कारण प्रवृत्त होता है। और शास्त्र कह रहा है अभक्ष भक्षणादि निषेध्य को अपनाने से नरक आदि की प्राप्ति होती है, वो नहीं चाहता है कि शरीर छूटने के बाद नरक आदि प्राप्त हो, तो अभक्षणादि में यदि स्वभाववशात प्रवृत्ति होती है निषेध्य में तो शास्त्र में श्रद्धा होने से वो अभक्ष भक्षणादि से निवर्तते च, ये भी च से समझना, न कलंजम भक्षेत इत्यादि निषेध वाक्य के प्रति भी श्रद्धा होने से, यदि हम ये शास्त्र जिसे करने के लिए मना कर रहा है वह करेंगे तो उसका जो अनिष्ट फल शरीर छूटने के बाद होता है उसे मुझे प्राप्त करना पड़ेगा, महान दुख होगा, उस दुख से मुझे बचना है, शरीर छूटने के बाद वह दुख प्राप्त नहीं करना है, ऐसी शास्त्र के प्रति श्रद्धा है तो शास्त्र कहता है फिर अभक्ष भक्षणादि रूप निषिद्ध आचरण मत करो, अनाचार छोड़ दो, असदाचार छोड़ दो, सदाचार को अपना लो, तो असदाचार को छोड़ देगा निषिद्धाचरण को और सदाचार को अपनाएगा, तो ये अधिकारी हैं और इसके प्रति शास्त्र प्रमाण हो जाएगा, अनर्थक नहीं होगा। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अधिकारी अभावात स्वर्ग कामो यजेत कलंजम न भक्षेत इत्यादि शास्त्र अनर्थक होगा, ये नहीं कहा जा सकता। तो यथा प्रसिद्धितस्तु विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवण अन्यथा अनुपपत्या अनुमित आत्मास्तित्व आत्मविशेष अनभिज्ञ कर्मफल संजात तृष्ण श्रद्धानतयाच प्रवर्तते निवर्तते च ऐसा करना इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षम। ये हम देख रहे हैं, हम सब लोग भगवान भाष्यकार करते हैं। जो आस्तिक हैं उनके लिए देखा जा रहा है ऐसा, जो वेदांत पर आक्षेप कर रहे हैं वे लोग भी देख रहे हैं कि मध्यम जो लोग हैं बीच वाले चार्वाक भी नहीं ब्रह्मज्ञानी भी नहीं, उनकी प्रवृत्ति हो रही है शास्त्र विहित कर्म में और शास्त्र निषिद्ध कर्म से निवृत्ति होते हुए, हम सब देख रहे हैं विचारक। हाँ, दोनों को भी लिया जा सकता है, वो भी देख रहे हैं शास्त्रविद जो जन्मांतरीय फल के साधन हैं उनमें प्रवृत्ति और जन्मांतरीय अनिष्ट साधन से निवृत्ति लोगों की होते हुए देख रहे हैं। तो सर्वेशान्नः प्रत्यक्षम अतो न शास्त्रानर्थक्यम, इन व्यक्तियों के प्रति स्वर्ग कामो यजेत कलंजम न भक्षयेत इत्यादि शास्त्र प्रमाण होने से, शास्त्र में अधिकारी अभावात शास्त्र अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं दिखाई जा सकती। फिर प्रकारांतर से शास्त्रानर्थक्य नामक दोष की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं विवेकी नाम इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।